उसने कहा, मैं जल्द ही किसी पहाड़ में पनाह ले लूंगा, वो मुझे इस पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह ताला के फैसला अजाब से बचाने वाला कोई नहीं मगर जिस पर उसने रहम किया। और उन दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई, फिर वो गर्क किए गए लोगों में से हो गया।